ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا ان کے پیارے منہ کی صبح چاند فضا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق سرسارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق سرسارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچ نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچ نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھایا دولتِ بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولتِ بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.